yönä kummaa unta näin. Olin nenä kiinni päässä väärinpäin. Ja koko pää oli kalju, suu täysin hampaaton. Ilmekin halju kuin vanhan sammakon. Suuret korvan lehdet oli aaltopahvia. Mä olinkohan juonut liikaa iltakahvia. Hei nukku Matti, vaihda kanavaa. Tää uni alkaa pikkuhiljaa liikaa pelottaa. Kiltti nukku Matti, vaihda kanavaa. Tai muuten saattaa jotain märkää sänkyyn virahtaa. Ja joskus mörkö takkutukainen tulee uniin viikki hampaat välkyen. Lasten huoneen oven aukaisee. Hiipi hiljaa sisään, silloin kissa naukaisee. Mörke alkaa murista, suu täynnä sylkeä. Kun katsella en uskalla, niin käännän kylkeä. Hei nukku Matti, vaihda kanavaa. Tää uni alkaa pikkuhiljaa liikaa pelottaa. Kiltti nukku Matti, vaihda kanavaa. Tai muuten saattaa jotain märkää sänkyyn virahtaa. Hei nukku Matti, vaihda kanavaa. Tää uni alkaa pikkuhiljaa liikaa pelottaa. Kiltti nukku Matti, vaihda kanavaa. Tai muuten saattaa jotain märkää sänkyyn virahtaa.